Turudi ya hadithi ile ya upepo tuliyosoma jana, safha 123. Qawluhu wa idha ra'a sahaban aw habbat rihun sa'ala Allah min khairihi wasta'adha min sharrihi. Akiona mawingu au upepo ukivuma, atamuomba Allah khairi zake na kutaka hifadha na shari zake. Wala yajuzu sabbu rih, haijuzu kutukana upepo. Bali yakul, bali mtu atasema, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha. E Mola wangu, mimi nakuomba khairi za upepo huu na khairi za iliyomo ndani yake. Wa khairi ma ursilat bihi, na khairi ya ilivyoletwa upepo huo. Wa a'udhu bika min sharriha, nataka hifadha kwako na shari za upepo huu. Wa sharri ma fiha, na shari za yaliyomo ndani yake. Wa sharri ma ursilat bihi, na shari za ulivyoletwa. Allahumma ja'alha rahma wa la taj'alha adhaba. E Mola wangu, ujalie upepo huu ni upepo wa rahma, usiujalie ni adhabu. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha. E Mola wangu, ujalie upepo huu ni riyah, pepo zile za khairi, usijalie ni upepo ule wa adhabu. Qala Sheikh Al-Abbad hafidhahullah, يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال alikuwa mtume sallam upepo ukivuma husema اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. Ee Mola wangu, mimi nakuomba khairi za upepo huu na khairi za yaliyomo ndani yake na khairi za ulivyoletwa. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi, nataka hifadha kwako na shari za upepo huu na shari za yaliyomo ndani yake na shari za ulivyoletwa. Qalat wa idha takhayyalat as-samaa taghayyara lawnuhu, mbingu mawingu yakibadilika hubadilika rangi yake mtume. Wa kharaja wa dakhala, na hutoka na kuingia. Wa aqbala wa adbara, na huja na kuondoka yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha mutirat, mbingu ikishalenta mvua, suriya anhu, huondoshewa hayo mtume sallallahu alayhi wasallam, akatulizana. Yani huondoshwa hiyo kutoka na kuingia na kubadilika rangi yake. Suri ya anhu, huondoshewa hayo mtume sallam. Alhaditha rawahu Muslimun. Kwa takurudia tu hii hadithi hii. Tauluhu wa yukrahu lkayu wa tustahabu lhamiya, ni makuruhu alkayu. Kayu ni ile dawa ya kuchoma mishipa Kayi ni dawa ya kuchoma mishipa. Watu wa zamani nadhani wanajua dawa hizo. Ilikuwa kitu kama moto hivi au msumari wa moto, unawekwa katika mishipa ile inayouma ndio hivyo ndio inaitwa kai. Qala at-tadawi bil kai jaizun shar'an, ufanyiana dawa kwa kai hiyo moto ni inafaa kisheria, lakini watarkuhu aula, kuwacha hivyo ni aula zaidi. Qala sallallahu alayhi wasallam in kana fi shay'in min adwiyatikum shifa'un fa fi shartati mihjamin aw ladhatin bin narin wa ma uhibbu an aktawi. Ikiwa katika lolote katika dawa zenu kuna shifa, basi ni katika shartati mihjamin, kufanya hijama vifaa vile vya kufanyia hijama. Au ladhaatin bin narin, au kuchomwa moto. Ladha ni ile ihtiraq bin nar. Wa ma uhibbu an aktawi, sipendi hiyo kuchoma moto. Mtumwa sipendi hiyo dawa hiyo ya kai ya kuchoma moto katika mishipa, sipendi. Kwa inafaa, lakini kuacha hiyo kai ni aula. رواه البخاري ومسلم وذلك أن في الاكتواء تألما بعذاب النار sababu katika hiyo kuchomwa kuna kupata machungu kwa adhabu ya moto walianahu yabqa lahu atharun mustamirun fil jismi na kwamba inabakia athari yake ni yenye kuendelea katika mwili hiyo athari ya kuchoma huo moto kama ni mshipa au nini inaendelea athari ya inabakia athari yake ni yenye kuendelea katika mwili walhamia himayatul maridhi bimani'ihi min shay'in yadhurruhu hamiya himaya ni kumlinda mgonjwa na kitu ambacho kitamzuia kumdhuru kwa kumzuia mgonjwa huyo na jambo litakalomdhuru au kitu kitakachomdhuru ndio hamiya tustahabbu alhamiya inasuniwa hamiya ndio hiyo kumlinda mgonjwa au kumweka kitu ambacho kitamzuia na madhara سواء كان أكلا أو غيره سواء نكولا أو كتكينين كمزوية نتكولا فلاني كمفانو كنتمذورو هين يتحمية ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء عزيما إن فهمش إيه دليل يهيفيو maneno ya Mtume sallam Allah akimpenda mja wake hamahu dunia humlinda na dunia au balaa za dunia kama yadhallu ahadukum kama anavyokuwa mmoja wenu yahmi saqimahu alma humlinda mgonjwa wake maji maji humlinda mgonjwa wake kwa kitu chochote ambacho kitaweza kikamhami na kumlinda mgonjwa ni sunna kifanywe hicho sawa ni kwa kumzuia chakula fulani kinachomdhuru pia inaitwa hamia kumlinda mgonjwa huyo rawahu at-Tirmidhi bi isnadin sahihin an Qatadah ibn an-Nu'man radiyallahu anhu wal ma'na hamahu muta'a ad-dunya wal iftitana biha Allah anapompenda mtu anamlinda na starehe za dunia na kufitinika na dunia idha habba Allahu 'abdan hamahu ad-dunya Allah anapompenda mja wake humlinda na starehe za dunia na fitna za kidunia kama yuhmal maridhu min almai idha kana yadhurruhu kama anavyohamiwa anavyolindwa mgonjwa kwa maji ikiwa yanamdhuru wa yadullu lidhalika hadith aidan hadith ummi almundhir alansariya radiyallahu anha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها ومال علي ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي قال وصنعت شاعرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصب من هذا فهو أنفع لك رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن وانظر السلسلة الصحيحة للألباني أسمى ألينجيا كوانغو أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها نسمى ألينجيا كوانغو متمه الله صلى الله عليه وسلم وما هو علي na yuko pamoja naye علي وعلي ناقه na علي ni ناقه yani mgonjwa huko anasema naqaha au naqiha kafariha wa manaa naqahan wa nuquhan sahha wa fihi dha'fun au afaqa fa huwa naqih itakuja maelezo yake walana dawali muallaka tuna dawali ambavyo vinaninginia kama mikole hivi ya matunda yananinginia faqama rasulullah sallam yaakulu minha akasimama mtume sallam ili ale katika mikole hiyo inaoninginia wamala aliyun liyakula ali naye akawa anataka kula fatafika rasulullah sallam yaqulu lialiin akawa mtume sallam anamwambia ali mah yani jizuie, inna kanaqihun, hakika wewe ni mgonjwa, usile katika vitu hivi. Hatta kaffa aliyun, mpaka Ali akajizuia kula. Qalat wasana'tu sha'iran wasalqan, nikafanya sha'ir na salqan, kitu kama uji. Fajitu bihi, nikamletea. Faqala Rasulullah sallam, asib min hadha, pata, anikula katika vitu hivi. Fa in fa huwa anfa'u laka, hivi vina manufaa zaidi kwako. Anamwambia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Rawahu Abu Dauda wa ghayruhu bi isnadin hasan. Hadha huwa alhamiyya, hii ndiyo kumlinda mgonjwa au mtu na vitu vinavyomdhuru, ndio inaitwa alhamiyya, ni sunna wa tustahabu alhamiyya. Qala fil qamus, naqiha kafariha wa manaa naqahan wa nuquhan sahha wa fihi dha'fun. Ni mtu mzima, ni mtu ana afya, ni mzima lakini kuna udhaifu. Au afaka, au ili kutopokwa na wazimu, pia inaitwa hiyo naqaha. Au afaka fa huwa naqihun, kwa ni mtu ana udhaifu fulani, ana maradhi fulani ambayo yanamtia udhaifu, ndio naqihun au naqaha, naqiha. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mana aliyan radiyallahu anhu min al-akli min ar-rutabi alladhi fil idhqi al-mu'allaqi. Mtume sallam alimzuia Ali radiyallahu anhu kula katika zile tende zilizo katika mikole inayoninginia. Ar-rutab alladhi fi al-idhqi al-mu'allaq li'annahu yadhurruhu. Alimzuia Ali kula katika zile tende ambazo ziko katika mikole inayoninginia kwa sababu zinamdhuru. Wa adhina lahu fi al-akli mimma yakunu lahu anfa, akamruhusu kula katika vile vitu ambavyo vinampa manufaa. Hii ndio hamia, kumlinda mgonjwa na vitu vinavyomdhuru. Si kwamba ni haramu vitu vyenyewe, lakini vinamdhuru. Hii ndio inaitwa alhamia. Miko, Waislamu Waswahili wanaita miko, miko. Miko ndio hiyo hamia. Miko ya kujilinda na vyakula fulani kwa sababu mtu vinamdhuru. Kwa hiyo hii ni sunna, inatakiwa mtu asile chakula kinachomdhuru. Hasa rutab ni tende, ni tende ni halali na zina faida kwa watu, lakini amemzuia Ali kwa sababu zinamdhuru. Sawa, ndio alhamia, kumzuia mgonjwa au mtu na vitu vinavyomdhuru. Qauluhu wa yahrumu bi muharramin aklan wa shurban wa sawta malhatin liqawlihi sallallahu alayhi wasallam la tadawu bi haram. Wa yahrumu bi muharramin aklan wa shurban, ni haramu, kinakuwa haramu kitu chenye kuharamishwa kukila na kukinywa. Wa sauta malhatin, na sauti ya vitu vyenye kupumbaza, vitu vyenye kustarehesha, pia ni haramu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la tadawu bi haram, sifanyane dawa kwa kitu cha haramu. Kitu ikiwa kimeharamishwa ni haramu pia kukifanyia, kukifanya kwamba ni dawa. Yahrumu at-tadawi bid-dawa'il muharram, ni haramu kufanya dawa kwa dawa yenye kuharamishwa. Sawa unkana maakulan au mashruban au masmu'an, sawa kitu hicho ni chenye kuliwa au kitu chenye kunywewa au chenye kusikiliwa. Kalghina'i wa alati lahwi, kama nyimbo na vyombo hivi vinavyostarehesha watu, haviwezi kuwa kwamba ni dawa. Huwezi kuwa ni mgonjwa ukawa dawa yako ni kusikiliza nyimbo, dawa yako wewe ni kusikiliza anashid, ndio dawa ya maradhi yako. Hakuna dawa ya haramu. Ni vitu vimeharamishwa hivi, haviwezi kuwa ni dawa, bali vinazidisha maradhi. Sawa, ndio kalghinai wa alati lahwi. Wa hadithu la tadawu bi haramin rawahu Abu Dauda an Abi Darda radiyallahu anhu, msifanyiane dawa kwa kitu cha haramu. Hadithi hii rawahu Abu Dauda an Abi Darda radiyallahu anhu wa fi isnadihi Tha'laba ibn Muslim wa huwa majhulul hal. Huyu Tha'laba ni majhul hali yake. Wa yadullu li tahrimi at-tadawi bil harami hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu, dalili ya kuharamishwa kufanya dawa kwa kitu kilicho haramu ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qal naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam anid dawa'i al-khabith. Mtume sallam amekataza dawa hiyo mbaya. Dawa mbaya ni dawa yenye kuharamishwa. Rawahu Abu Dauda bisnadin hasan. Kwa kila kitu ambacho ni haramu hakiwezi kuwa ni dawa. Wayadullu lidhalika aidan qawluhu sallallahu alayhi wasallam liman sa'alahu anit tadawi bil khamri. Na pia dalili ya hiyo ni maneno ya Mtume sallam kumwambia aliyemuulizia kuhusu kufanya dawa kwa tembo. Mtume akamwambia innahu laysa bidawain walakinahu da. Tembo si dawa lakini ni maradhi. Tembo ni maradhi sio dawa. Kwa haiwezekani kuwa kitu kimeharamishwa alafu kiwe ndio dawa. Tembo haiwezekani kwamba ni dawa ya pumu. Sio? Wanasema baadhi ya watu ile asthma zile pumu dawa yake ni kunywa bia. Urongo, hakuna dawa hiyo. Sawa, ndio Mtume sema innahu laysa bidawain walakinahu da. Tembo si dawa lakini ni maradhi. Rawahu Muslimun an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Kwa hiyo dawa yoyote iliyoharamishwa, dawa yoyote au kitu chochote kilichoharamishwa hakiwezi kikawa ni dawa ya maradhi fulani. Ndio unaingia sasa ushirikina wa kula kwa waganga. Ushirikina umeharamishwa na ndio dhambi kubwa katika Uislamu kumfanyia Allah. Wewe unasema kwenda kwa waganga ni dawa, mtu atapata kazi, mtu wa maradhi yake atamuondokea. Hayo ni maradhi juu ya maradhi mengine, ni kujitoa mtu katika Uislamu kabisa. Qauluhu wa tahrumu at-tamima wa hiya awadhatun au kharazatun tu'allaqu. Ni haramu tamima, hirizi. Wa tahrumu at-tamima wa hiya awadhatun au kharazatun tu'allaqu, ni hirizi zinazofungwa. Ta'liqu at-tamaimi haramun, kufunga hirizi ni haramu. Li'anna fiha ta'alluqan bighayri Allah, sababu ndani ya hirizi, katika hirizi kuna kufungamana na asiyekuwa Allah, inakuwa unategemea ile hirizi, humtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعا من علق تميمة فقد أشرك. من يكفنغ هيريزي أمفاني أشركين. فسيو لازم كفنغ حتى كما ويتي أمفكوني نيريزي إيفيو جيو ميفنغ إيفيو حتى كما كفنغ شنغوني أو كوني مكونو لكني أنايو مفكوني مواكو وتنبيا نايو ني أشركين إيفيو سبب أنتجميا هيريزي إيو. قوله ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له, ni sunna kukithirisha kukumbuka mauti na kujiandaa kwa ajili ya mauti. Wa iadatul marid, pia ni sunna kumwamkua mgonjwa. Wala ba'sa an yukhbira al marid bima yajidu min ghairi shakwa. Wala ba'sa an yukhbira al marid bima yajidu min ghairi shakwa, sio vibaya kuelezea yule mgonjwa anavyohisi bila kushtakia watu. Wala ba'sa an yukhbira al-maridhu bima yajidu min ghairi shakwa, sio vibaya kuelezea mgonjwa vile anavyohisi katika maradhi yake. Min ghairi shakwa, bila kushtakia watu. Yani anaeleza kwamba maradhi yake yalivyo, lakini sio kwamba ni mashtaka anawashtakia watu kwamba wao ndio watakaomponesha maradhi yale. Kwa kila anayekuja ni hivi bwana, mashtaka yangu ni hivi, maradhi yangu yako hivi nani, kwa kulalamika. Unaona shakwa ni ile kumlalamikia mtu yule mgonjwa maradhi aliyonayo. Kwa hiyo ndio wala basa an yukhbira almaridhu bima yajidu, lakini min ghairi shakwa. Baada an yahmad Allah wa yajibu sabru, baada ya kumhimidi Allah ni lazima kusubiri, mgonjwa lazima asubiri. Wa shakwa ila Allah la tunafihi, kumshtakia Allah hakupingi subra. Wa shakwa ila Allah la tunafihi, kumshtakia mgonjwa, kumshtakia Allah maradhi yake, hii haipingi kusubiri, bali hii matluba, bali jambo hili natakikana kwamba mtu akiwa mgonjwa awe na subra na amlalamikie Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe Allah mara kwa mara amponeshe na maradhi hayo. Wa yuhsinu dhanna billahi wujuban, na amdhanie vizuri Allah kwa lazima. Wa yuhsinu dhanna billahi wujuban, amdhanie vizuri Allah kwa lazima. Mgonjwa amdhanie vizuri Allah kwa lazima kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshea, na Allah kila mtu anavyokuwa mgonjwa ndivyo anavyomsamehe madhambi yake. Adhanie dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asimdhanie vibaya Allah. Kwa hiyo amdhanie vizuri kwamba Allah atamsamehe madhambi yake kwa maradhi yale, na ikiwa atamfisha atakwenda kumtia katika rahma zake. Amdhanie vizuri Allah, asimdhanie vibaya Allah kwamba hata msamehe madhambi, atakwenda kumtia motoni. Ndio wa yuhsidu dhanna billahi wujuban, kwa sababu kumdhania vibaya Allah ni katika madhambi makubwa. Kumdhania vibaya Allah ni katika madhambi makubwa. Kwa kila mtu anatakiwa amdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatamanna almauta lidhurrin nazala bihi, wala sitamani kufa kwa madhara hayo yanayomshukia. Wala yatamanna almauta lidhurrin nazala bihi, asitamani maut kwa madhara hayo yaliyomshukia. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, yustahabu liiktharu min dhikri almaut, ni sunna kukithirisha kukumbuka maut au kuyataja maut. Walisti'dadu lahu, na ni sunna kujiandaa kwa maut. Bil a'mali saliha, kwa amali njema. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, akthiru dhikra hadhi min ladhat, kithirisheni kutaja hadhi min ladhat, chenye kuondosha starehe. Rawahu an-Nasa'iyyu wa ghayruhu bi isnadin sahih, chenye kuondosha starehe ni mauti. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, au wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, nilikuwa nilikukatazeni kuzuru makaburi. Faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha, aliruhusiwa Muhammad kuzuru kabri ya mama yake, kwa hiyo yazuruni makaburi. Fa innaha tudhakkiru al-akhirah, kwani makaburi yanakumbusha akhira. Ziyaratul qubur, kuzuru makaburi kunakumbusha akhira. Mtu ukienda ukifanya ziara, na wewe unakumbuka akhira, kwamba kuna akhira, natakiwa nijiandae kwa kufanya amali njema. Rawahu Tirmidhiyu an Buraidah ibn al-Hasib radiyallahu anhu wa qala hadithun hasanun sahih. Wa yaudu al-muslimu akhahu idha marid, muislamu anamwamkua ndugu yake akiwa mgonjwa. Li hadithi al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma qala amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sab'in wa nahana an sab', alituamrisha mtume wa Allah mambo saba na kutukataza mambo saba. Amarana bittiba'i aljanais, alituamrisha mtume kufuatisha majeneza. Jeneza likishaswaliwa, watu waliswalie kisha wafuate, walifuate jeneza mpaka likazikwe, maiti yazikwe, ndio mtu aende kwenye shughuli zake. Hili jambo katika mambo saba ambapo mtume ametuamrisha. Amara na bittiba'il janais, mtume ametuamrisha kufuatisha majeneza ya Waislamu. Wa iadatil marid, na kumwamkua mgonjwa. Wa ijabati da'i, na kumjibu mwenye kukualika. Wa nasril madhlum, na kumnusuru mwenye kudhulumiwa. Wa ibraril qasam, na kuitekeleza qasam kiapo. Wa raddi salam, na kujibu salamu. Wa tashmiti al-atis, na kumwombea yule mwenye kuchemua, kumwambia yarhamukallah. Ikiwa atasema alhamdulillah, tashmit ni kumwambia yarhamukallah. Al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, haki za muislamu kwa muislamu mwenzake ni tano. Raddu salam, kujibu salamu. wa iadatul marid na kumuamkua mgonjwa, watibau aljanaiz na kufuata jenema jeneza, wa ijabatu da'wa na kujibu mualiko. Lakini ikiwa hakuna munkar katika mualiko huo, ikiwa hakuna munkar, ndio ni lazima muislamu aende katika mualiko aliopewa na mwenzake muislamu ikiwa hakuna munkar. Lakini kama kuna munkar, ni lazima au ni wajibu kutokwenda. Ikiwa hutaweza kuondoa munkari ule, wajibu ni kutokwenda katika mualiko huo. Watashmitu al-atis, diyo hiyo kumwambia mwenye kuchemua ya arhamuka Allah. Al-haditha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadithu wa bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kal, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at'imu al-ja'i'a wa'udu al-marila wafuku al-ani. Mpeni chakula mwenye njaa, mwamkueni mgonjwa, wafuku al-ani mkomboeni aliyetekwa. Wafuku al-ani mkomboeni aliyetekwa. Rawahu al-Bukhari. Walilmaridhi an yukhbira bima yajidu min al-alami ma'a hamdihi lillahi azza wa jalla. Mgonjwa anatakiwa aelezee, yajuzu, yajuzu kwa mgonjwa kuelezea anavyohisi katika machungu ya maradhi, ma'a hamdihi lillahi azza wa jalla, pamoja na kumhimidi kwake Allah azza wa jalla. Amhimidi Allah mara kwa mara, alhamdulillah, sabu kila alivyo mgonjwa bado ana neema za Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad aqada al-Bukhari fi sahihihi baban faqal, babu ma rukhisa lil maridi an yaqula inni waja' aw wa ra'sah aw ishtadda bi al-waja'. Al-Imam al-Bukhari ameweka bab katika sahihi yake. Faqala, babu ma rukhisa lil maridi an yaqul, huni mlango kuelezea yanaruhusiwa kwa mgonjwa aseme, yaruhusiwa kwa mgonjwa aseme inni waja, mimi naumwa, au wara saa kichwa changu kinaniuma, au ishtadda bi alwajau machungu yamenizidi, au rada fihi ya haditha, akataja katika mlango huo hadithi nyingi, minha hadithu Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qal, ja'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min maradhin ishtadda bi zamana hajjati alwada. Alikuja kwetu mtume wa Allah ananiamkua kwa maradhi yaliyonizidi wakati wa hajjati alwada. Faqultu, nikasema, balagha bi min alwaja'i ma tara, imefikia katika machungu hivi unavyoniona, maradhi yamenizidi kama unavyoniona ya Rasulullah. Wa ana dhu mali, mimi ni mwenye mali nyingi, wala yarithuni illa ibnatu li, hakuna anenirithi isipokuwa binti yangu peke yake, wala yarithuni illa ibnatu li, hakuna anenirithi isipokuwa binti yangu peke yangu peke yake. Alhaditha, huwa hadithi ni dalili kwamba Saad ibn Abi Waqqas alimtamkia mtume, balagha bi min alwaja'i ma tara, maradhi machungu yamenifikia ya maradhi yangu kama hivi unavyoniona, na mimi nina mali nyingi, hakuna anenirithi isipokuwa binti yangu. Sasa muendelezo wa hadithi ni kwamba, je, ni usie nusu ya mali yangu, ni wausie watu wengine, sababu anenirithi ni binti yangu tu? Ndio mtume akamwambia, la, athuluthu wa thuluthu kathir, usia thuluthi tu, na thuluthi pia ni nyingi. Mtu akiwa na mali nyingi anatakiwa ausie baadhi ya mali yake, thuluthi ya mali yake ausie kwa mtu ambaye hamrithi, au ausie ende katika masalihi fulani ya Waislamu. Ndio mtume akamwambia, innaka intadhara warathataka aghnia khairun min antadharahu alatan yatakaffafuna an-nas, wewe kuacha warithi wako ni matajiri ni bora kuliko kuacha ni mafakiri wanaombaomba watu. Kwa hiyo wasia ni thuluth peke yake, hata kama mtu ana mabilioni ausie theluthi ya mali yake kwa mtu ambaye hamrithi, au chini ya thuluth, robo, chini ya thuluth pia, robo ya mali yake amsie kwa mtu ambaye hamrithi. Wallahu alam.